Warzywy Byko. Taniej o VAT. Oferta ważna w sklepach stacjonarnych. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Bunt wagnerowców zakończony zagadkowym porozumieniem. Nie ma żadnego zagrożenia w związku z wydarzeniami w Rosji, to komunikat po naradzie w BBN-ie. Truskawkowe dożynki na Kaszubach z udziałem radiowej Trójki. Amerykański wywiad dowiedział się już w połowie czerwca, że Jewgenij Prigożyn szykuje rebelię, informuje dziennik Washington Post. Zdaniem amerykańskiego wywiadu Władimir Putin również został poinformowany o zagrożeniu z wyprzedzeniem. Gazeta przypomina, że napięcia między Prigożinem a dowództwem rosyjskiej armii trwały od dłuższego czasu. Przez cały czas walk o Bachmut Prigożyn gniewnie narzekał, że rosyjskie Ministerstwo Obrony nie dostarcza mu sprzętu. Groził, że w ogóle wycofa swoje siły. Jak twierdzi Washington Post, w administracji USA panuje opinia, że bezczynność Putina wskazuje na brak koordynacji w rosyjskim rządzie i wewnętrzną rywalizację frakcji. Z kolei zdaniem byłego dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych generała Dariusza Wrońskiego sytuacja w Rosji jest elementem pewnej ustawki Władimira Putina. Gość Polskiego Radia 24 ocenił, że reakcja Putina na bunt wagnerowców wzbudza podejrzenia. Nigdy w historii nie było tak, że jeżeli ktoś dokonał puczu, czy wyjawił taki zamiar, albo dało zauważyć się nielojalność, to ten człowiek znikał z powierzchni ziemi, obojętnie w jaki sposób. I tutaj gwarantowanie Prigożynowi jakichś warunków bezpieczeństwa na Białorusi, to może być albo fałsz, lub ewentualnie w dalszym ciągu drugi etap ustawki. Jewgenij Prigożyn wczoraj wieczorem opuścił Rostów nad Donem, wyjeżdżając z kwatery południowego okręgu wojskowego. Tłum miał żegnać go oklaskami. Nie ma żadnego podwyższonego zagrożenia dla Polski. Nie zarządzamy podwyższenia stopnia gotowości naszych wojsk, ale czujność jest cały czas zachowana, powiedział po zakończeniu wieczornej narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda. Absolutnie nie ma żadnego w tej chwili podwyższonego zagrożenia dla Polski. Generalnie ta sytuacja nie wpływała i nie wpływa w ogóle na sytuację w naszym kraju. W istocie więc absolutnie uważamy, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji. Chcę bardzo mocno to podkreślić. Jest to wewnętrzna sprawa Rosji, która nie ma w tym znaczeniu jakiegokolwiek zewnętrznego oddziaływania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wydarzenia w Rosji są wewnętrzną sprawą tego kraju. Jak jednak dodał, istotne jest monitorowanie obecnej sytuacji, szczególnie na granicy polsko-białoruskiej. Też nie do końca jasna jest rola Łukaszenki, rola prezydenta Łukaszenki w tym wszystkim. Analizowaliśmy to. Myślę, że nie jeden Polak też dziwi się, analizując te wszystkie rzeczy, które do nas spływają. Jednak najważniejsze w tym wszystkim to jest jedność. Jedność w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. W zwołanej przez prezydenta na Radzie w BBN-ie oprócz premiera brali udział również wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MON, szef MSZ-u i szef MSWiA. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wyniku trafienia odłamków rosyjskiej rakiety w 24-piętrowy blok w Kijowie. Został zbombardowany podczas rosyjskiego ataku minionej nocy. 11 osób zostało rannych. Dziś Rosjanie zaatakowali również Cherson, ostrzeliwując budynki mieszkalne. Zginął 44-letni mężczyzna. A teraz coś dla tych, którzy kochają zabytki, ale na ich zwiedzanie nie mają zbyt dużo czasu. Monument App to nowa, prosta i darmowa aplikacja, dzięki której będziemy mogli szybko zaplanować swoją wycieczkę. Mówi wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Będziemy mogli błyskawicznie w ciągu kilku sekund zobaczyć, co jest do zobaczenia, co jest ważnego w danej kolędzie. To kompendium wiedzy jest bardzo elastyczne, w zależności od poziomu tej wiedzy i czasu, którymi będziemy mogli dysponować. Będziemy mogli także zaplanować sobie wycieczkę, naszą trasę po tych zabytkach, które są w tej aplikacji. Możemy wypowiadać swoją opinię, tak by kreować pewne pozytywne też zjawiska. A wkrótce dzięki aplikacji będziemy mogli kupić bilety kolejowe i zarezerwować nocleg. To największa plenerowa impreza na Kaszubach. Dziś w Brodnicy Górnej truskawkowe dożynki, czyli truskawkobranie. Od niemal pół wieku miejscowi plantatorzy tak świętują zakończenie sezonu. Oprócz koncertów, tuż obok amfiteatru, podnóża malowniczej Złotej Góry stanęły namioty lokalnych rękodzielników. Są też panie z koła gospodyń wiejskich, które postawiły oczywiście na akcenty truskawkowe. Teraz są wielkie przygotowania do tegorocznego święta, kolejnego truskawkobrania. Czyli co, szykowanie straganu? Szykowanie straganu to jest podstawa. Przygotowują kobietki jedzonko, pyszne bulby, zapieczone ziemniaki z maślanką na boczku, naleśniki z różnymi truskawkowymi dżemami, musami. No, typowo

spotkania trzeciego stopnia w Trójce. To jest ostatnia godzina tej audycji, więc ostatni raz zajrzę do jednej z trzech moich ulubionych płyt, no przynajmniej tych na ostatnich kilka dni, kiedy podejmowałem decyzję, jaką muzykę Państwu będę dzisiaj proponował. No więc raz jeszcze za chwilę z płyty Moizm, Tomek Makowiecki. Co u Tomka słychać aktualnie? No jakiś czas temu pojawił się singiel Nie ma nas, stworzony w duecie z Kasią Nosowską i wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę. Tomek w wywiadach mówił, że pracuje nad nowym albumem, że ten album już za chwilę, no tylko, że to było ładnych parę miesięcy temu, a albumu jak nie było, tak nie ma. Zresztą Nie ma nas przez chwilę nawet notowane było w liście przebojów Trójki. No cóż, panie Tomaszu, no czekamy wszyscy w końcu od wydania płyty Moizm. Minęło 10 lat i nadszedł już, myślę, wystarczająco dużo czasu, żeby zaskoczył nas pan jakimś nowym nagraniem. Ja natomiast sięgam zgodnie z obietnicą trzeci raz do Moizmu i proszę posłuchać utworu Summer Sail. You want to come from 1 to 10 and teach me how to spell my name. You know me. You know me. It seems to be a simple game, but in the end I always fail. You know me. You know me. My weakest point, a single hair. Sunday's tie or morning dress. You know me. You know me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Słuchają Państwo Trójki, a za nami 64. wydanie listy przebojów Trójki. Wspominam o tym dlatego, że po pierwsze zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z tym, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy. Tam czeka 30 piosenek w zestawieniu, tam czekają 3 propozycje i wszystko dzieje się na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Przy okazji warto pamiętać, że artyści, którzy pojawiają się w zestawieniu, to są artyści, którzy lada moment będą wydawać swoje nowe albumy. Tak jest w przypadku Grety Van Fleet 21 lipca, więc już tuż ich łapacz gwiazd, Star Catcher 21 lipca. Ta płyta coraz mniej nas będzie zaskakiwać, bo przecież zespół lada moment po pierwsze ją wydaje, a po drugie co chwilę pokazuje nam kolejne single, które ten album zwiastują. No ale ja przede wszystkim chciałem skupić się na utworze Meeting the Master w ostatnim wydaniu -2, ostatecznie miejsce 9. Final day.

stan, po co jestem przy tobie i czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wiem nic. Nie pytaj mnie, trzeciego stopnia w Trójce, no to czas trzeci raz zajrzeć do płyty Achtung Baby zespołu U2. Oczywiście, że po 30 latach trudno, żeby nas ten album czymś zaskoczył, czy miał jakąś ciekawostkę, o której nie wiemy. Minęło ponad 30 lat. Ale są pewne rzeczy, do których warto wrócić i może niekoniecznie Państwo je pamiętają. Ja obiecałem, że zagram utwory nieoczywiste z tego albumu, chociaż akurat w przypadku Achtung Baby wszystkie są oczywiste, ale najbardziej, no to chyba zespół dokonał czegoś absolutnie przełomowego, tworząc utwór One. Moim zdaniem jeden z najważniejszych w ich całej karierze, w całym dorobku. Ciekawostka, do piosenki powstały aż 3 teledyski. Pierwszy powstał pokazujący muzyków przebranych za kobiety. W tym teledysku pojawiają się te pomalowane trabanty. Ojciec Bono. Okazuje się, że nawet jak na początek lat 90. teledysk był zbyt kontrowersyjny, więc postanowiono przygotować drugie wideo. No i to jest to wideo, które najczęściej było pokazywane w naszym kraju, czyli z bizonami. Dla wielu fanów zespołu U2 absolutnie kultowy teledysk. No a potem nieco później nakręcono jeszcze trzecią wersję z zespołem grającym na scenie i z Bono siedzącym w jednym z lokali. W takim razie zajrzyjmy trzeci raz do albumu Achtung Baby One U2. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. We're not the same. Well, we hurt each other. program Trzeci Polskiego Radia. Spotkań trzeciego stopnia w Trójce. Ja bardzo lubię, kiedy pojawiają się albumy, pojawiają się nagrania w dacie nieprzypadkowej, że gdzieś tam właśnie to, że to jest akurat ten konkretny dzień, niesie ze sobą jakiś głębszy przekaz. No i właśnie tak sobie sprytnie bracia Kacperczyk wymyślili, że w miniony piątek 23, czyli w Dzień Ojca, pojawiła się ich najnowsza płyta Pokolenie Końca Świata, a jednym z singli, który zapowiadał właśnie ten album, był Syn Okiennika, więc piosenka o relacjach ojca z synem, w której to piosence gościnnie wziął udział Artur Rojek. No i tak się składa, że Syn Okiennika to jest jedna z propozycji 64. wydania Listy Przebojów Trójki. Proszę posłuchać, może Państwu się spodoba, może chcą Państwo oddać na tę piosenkę swój głos, a głosujemy na lptpolskieradio.pl, na naszej stronie internetowej, albo używając aplikacji. Yeah.

You paid me £20. You promised to put me in a magazine, on every table, in every lounge. Because you're Państwo spotkań trzeciego stopnia za 14 minut, godzina 13. W związku z tym, że dziś w Trójce sporo truskawkowych tematów, no to na sam koniec audycji truskawka na torcie, jak mawia klasyk, czyli piosenka z mojej ulubionej płyty Clutching and Straw grupy Meridian, zatytułowana Sugar Mice. I jeżeli chodzi o to, o czym jest ta piosenka, zresztą tak jak już wspominałem, koncepcyjny album, dosyć częsty temat emigracji. Podejrzewam, emigracja, która zarobkowa, która dotyczy bardzo wielu krajów, również dotyczyła swego czasu Anglików. To jest właśnie historia tekstu z perspektywy brytyjskiego pracownika, który emigruje do Stanów Zjednoczonych, żeby tam znaleźć pracę. Oczywiście zostawia swoją rodzinę, wpada w rozpacz, pije w hotelowym barze w Milwaukee, obwiniając rząd za pozostawienie go bez pracy. W czasie jednego z koncertów Fish, kiedy zapowiadał Sugar Mice, powiedział tak: piosenkę tę dedykuję wszystkim bezrobotnym w dzisiejszej Europie, romantykom, marzycielom i tym, którzy wciąż mają serca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkania trzeciego stopnia. Anna Regulska audycję dzisiaj realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara, więc na do usłyszenia z płyty Clutching and Straw, która w tym tygodniu miała 36. rocznicę wydania Sugar Mice. Udanego popołudnia. I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain, trying to piece together conversations, trying to find out where to lay the blame. When it comes right down to it, there's no use trying to pretend. For when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floors, where you pay a quarter for a partnership in rhyme. To the jukebox crying in the corner, while the waitress is counting out the time. When it gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it on me. Oh, you